نالیدن معاویه به حضرت حق تعالی از ابلیس و نصرت خواستن. این حدیثش همچو دود است ای ارا، دست گیر ار نه گریمم شد سیاه. من به حجت بر نیایم با ابلیس، کوست فتنه هر شریف و هر خسیس. آدمی که علم الاسما بکست، در تک چون برق این سگ بی تک است. از بهشت انداختش بر روی خاک، چون سمک در شست او شد از سماک. نوحه انا ظلمنا می زدی، نیست دستان و فسونش را هدی. اندرون هر حدیث او شر است، صد هزاران سحر در وی مزمر است. مردی مردان ببندد در نفس، در زن و در مرد افروزد هوس. ای بلیس خلق سوز فتنه‌جو، بر چیم بیدار کردی راست گو.